siz ancak büyüye tutulmuş bir adama uymaktasınız, dediler. Senin hakkında bak ne biçim temsiller getirdiler. Artık onlar sapmışlardır ve hiçbir yolda bulamazlar. Dilerse sana bunlardan daha iyisini, altlarından ırmaklar akan cennetleri verecek ve sana saraylar ihsan edecek olan Allah'ın şanı yücedir. Onlar üstelik kıyameti de yalan saydılar. Bizse kıyameti inkar edenler için alevli bir ateş hazırladık. Cehennem ateşi uzak bir mesafeden kendilerini görünce onun öfkelenişini ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yok oluvermeyi isterler. Onlara şöyle denir: bugün bir defa yok olmayı istemeyin. Aksine birçok defalar yok olmayı isteyin. De ki, bu mu daha iyi, yoksa takva sahiplerine vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve bir varış yeridir. Onlar için orada ebedi kalmak üzere diledikleri her şey vardır. İşte bu Rabbinin üzerine istenen bir vaattir. O gün Rabbin onları ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri toplar da der ki: şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan çıktılar? Onlar: seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki sonunda seni anmayı unuttular ve helaki hak eden bir kavim oldular, derler. Bunun üzerine ötekilere hitaben şöyle denir: İşte taptıklarınız, söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne azabınızı geri çevirebilir ne de bir yardım temin edebilirsiniz. İçinizden zulmedenlere büyük bir azap tattıracağız. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşılarda dolaşırlardı. Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık. Bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir.